Witam serdecznie na piętrze studio. Kiedy to jest? Kasetę ową słuchać będą mogli państwo również za rok, za dwa, za pięć. Więc wobec tego od razu mówię, kiedy to się dzieje. 2004. Jako teksty też będą trochę aktualną sytuację podkreślać. Bo aktualna sytuacja jest świetna. Jest znakomicie obecnie w kraju. Jest rewelacja. Jak kaseta wyjdzie, to państwo mogą słuchać. To drewniany ma brodę. Teraz słowa słyszycie, które płyną razem z bitem. D, G, E, Góralesko. Kila gra jak grał, stoi jak stał, jak przeciwpowodziowy wał, zalewie hał, nadchodzi.